Mówisz, rap jest zły, bo uzależniasz narkotyk. Sprzedaje rymy, nie sprzedaje koki. To jest nasz świat, człowieku, człowieku. Mówią bloki, a ty dalej nuć edyty, górniak, dotyk, bo to nie tu. Świat wygląda jak ze snu, jak jeden z dwóch. Z rzeczywistością randewu, bo tu problemów tłum. Szczęśliwych chwil, tylko garstka, pych kopie dół. A każdy dzień to jedna warstwa. Poznałeś swój los, to co? Znasz się na żartach, widzisz? A my dalej na farta liczymy niby. No bo jak jest dobrze, to dobrze tylko jest na niby. Znikąd spadają problemy i jest kryzys. Gdybyś mógł tylko odwrócić bieg wydarzeń. Gdybyś mógł tylko być szczęśliwy. Niby to takie proste, to? Powiedzmy sobie otwarcie, że każdy już na starcie poznaje się na losu żarcie. Los to nie żarty, los bywa twardy. Raz jest zielone, a raz czerwone światło. Los jest bezwzględny, miał odkrytą kartą. Otwarcie, prosto z mostu, tak na starcie. Poznałem się na tym losu żarcie. Chłopak w spokoju się wyciszył. Szukasz przyczyn, konflikt z prawem. Miał prawie czas, mija niewinnego. Pies z domu zabija, rozpoznany. Sprawa wyrok, za co? Za to, że z brudnych interesów rękę wyjął. Los skurwiały, znów ma bombę. Popatrz na pierwszy raz, chciał spróbować torbę. Kontrola, wisranie w mordę, za posiadanie. Przylądek, bez nadziei, licealista, świat złodziei. Mieli hajs, mieli pieli zachwytu. Trzymając się złotych uchwytów, teraz leżą, bo długobiorca uchwyty też wziął. Razem z wiedzą, chałupą, furą, żoną, która kochała, jak wąchała co noc. Więc zaczęli tonąć, to też losu żart jest. Ponoć jak się topić, to i tak możesz spłonąć. Los to nie żarty, los bywa twardy. Raz jest zielone, a raz czerwone światło. Los jest bezwzględny, miał odkrytą kartą. Los. Los to nie żarty, los bywa twardy. Raz jest zielone, a raz czerwone światło. Los jest bezwzględny, miał odkrytą kartą. The Lost.